Hola, gent. Bon dia i salut. 12 i 30 minuts del migdia. I gràcies per acompanyar-nos, per deixar-te acompanyar, perquè en el dial, en l'ordinador, en el telèfon mòbil o des d'allà on estiguis escoltant-nos, la teua ràdio siga esta, una ràdio feta per valencians i valencianes, per als valencians i les valencianes. Com cada dia arranca fins a les 2, València Abierta. Puente de mando, comandante Alventosa, oído, cambio. A sus órdenes. Muy buenas, a las suyas, por supuesto, mandar. Siempre. ¿Cómo va la marcha? Muy bien. La verdad es que se pasan los días volando, ¿eh? Y eso es buena señal, ¿no? Perfecto. ¿Sudó usted ayer la gota gorda? Como lo justo y necesario. Sí, claro. Del poniente, cuando viene, hay que cogérselo en serio, ¿eh? Vaya que sí. Esto hay que cerrar la casa, ¿sabes? Sobre todo la parte que pega al oeste. Perquè si no, és que tens el calor dins de casa hasta Nadal. Això és una cosa. Tocaves ahir les parets i és que bullien. Era una cosa. Jo hacía reverencias al aparato de aire acondicionado. Jo todo ufano, al final llegué i digo, ah, no pasa nada. Que dice Aymed que a las 6 de la tarde ha girado ya el poniente. Ya no deixa. Chiqueta, va, toca, igual te obrim casa. Tinc un termòmetre en el balconet, 32 grados al ventos. A les 9 de la nit. A les 9, que dic? Jo arribaria a casa a veure les 10 de la nit. Està muy pico de la nit. Bueno, no som aliens al ponent, vull dir, no és la primera experiència de tremenda ponenta que tenim, però esta ha sigut... Hola, Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia. No, un ventilador. Una experiència. No, un secaor. Un secaor de moño, parecía. Que quan te fas el moño llis agraïs molt el dia de ponent, perquè te queda aixina un brillo, una cosa, però jo ahir, la veritat, vaig patir. Però damunt és que vagis al cotxe així, a Vara de Quart, que és el lloc on menys ombres pot haver del món, i crec que m'he quedat sense dates d'estes dactilars, des de les, perquè agarrava el volant i... Ai, vaig tindre que esperar un ratet per poder agarrar el cotxe. Mortal, però avui millor. Tremendo. Imatges estupendes que hem vist en el diari, en Levante i en fi arreu, del personal a remulla en les fonts. El personal se tirava de cap on n'hi haguera avui. Certament, quines temperatures. Crec que carcaixent, fregant els 43 graus, ha sigut rècord de tota la província, de la comunitat i lo que te rondaré, Morena. Si algun carcaixentí escoltant-nos, en fi, tremendo, tremendo, tremenda calora. Bé, escolta, què li podem fer? L'experiència paranormal és que, clar, estàs així, passen les faenes, estàs en l'aire condicionat, no te dones compte, excepte on estiga Sílvia Tomàs. Això també hi ha aire condicionat en tota la casa, excepte allà on Sílvia Tomàs està. És una detractora, sí, absoluta de l'aire condicionat. I ja m'arribaran els sofocos quan me tinguin que arribar, però de moment... De moment, ella té el mostato, el té ni millor ni pitjor que vostè, diferent, una altra vaina. Total, que aixem a migdia, efectivament, a fer-nos el cafè. Un cinc de copes. Total, que al tornar... perdoneu. Al tornar, la porta en la que compartim el diari, la ràdio, el superdeport, estem així, tota la quadrilla i la tele de Levante, és una porta metàl·lica, d'una planxa metàl·lica. Te poses la mà allí, com si t'haguera pegat una rampa. Vull dir, aquella planxa metàl·lica devia estar a 90 graus. Això va ser che. Que maravilla, che, que bona caloreta. Que bé, ho passarem. Tenim setembre, passarem de categoria. Cada un tindrà la seva història relacionada amb la ponenta d'ahir, però che. Ausaix. Che, i la polèmica del dia. Ja tenim el lío armat. Les bandes de música en Mestalla. Che, l'any 94, estava recordant-nos el mestre Vicente Bau, en la redacció, diu, l'any 94, això va ser cosa de Paco Roig, va dir Paco Roig, va dir València, té que estar les bandes de música, hi ha 300.000 socis de les bandes, això senyadit, això és de categoria, bandes de música en l'estadi de Maravilla, tot el món està molt content, de veres és molt bonico. De fet, l'altre dia, en la final del Trofeu Taranja, contra el Milan, estava allí tota la expedició singapurí. Mm-hmm. I clar, jo estava mirant-los, aquelles persones, i estos estaran al·lucinant. Estava la Polinya Nense, de Polinya de Xuque, pipa-ta-pa-pipa. Clar, jo mirava la cara de Lei Hun i de King Kong i tota la penya, estava ben al·lucinat. Total, que dic, això serà bonico per ells i tal. Quina una cosa més bonica que fan així les bandes, els explicaria el fagot, el bombardino, el clarinet, esto es muy nuestro, tal, senyora Lei Hun. Pues diu que, pues pareix que no. Que no, que... Pareix que no està la cosa clara. A veure, no és que vulguin suprimir les bandes de música fins on sabem, sinó que van a posar-los en lo que és la, que diuen lo que és la zona d'aficionats, lo que diuen la fan zone, que abans dels partits, allí en l'aparcament, pues piribim, piribom, rebran a l'equip, amb un València, pa, pa, pa, pa. Però després d'aquesta volta que fan d'honor a l'estadi, que escolta, el que porta el banderí, bueno, el banderí o el banderot, hi ha banderes de les bandes de música, això és una cosa, i és, això és una cosa que es viu en orgull, i això, i se volta al ruedo, diguem, en l'estadi no la van a fer, i no sé com està el tema. Hi ha polèmica ahí. Sí, polèmica. Ha, perquè és una cosa molt nostra, ja molt arrelada ja al previ del partit. A més, jo que he estat moltes voltes, i tu també, és un moment que quan arriba la banda, pues la saluda i se veu, i els xicons veus que estan disfrutant també, que pareix per les bandes de que sé, una cita molt especial, no? Molt sentida. Parlarem amb el president de la Federació de Bandes, perquè tampoc sabem si hi ha realment una polèmica o no, o sigui que els han explicat des del club per què s'ha pres aquesta decisió, a lo millor es basa en algunes coses pues, molt de trellat, no sé, no... pitjora el camp, a mi, no sé. Em fa que la cosa és que els nous propietaris durant el descans en el mig del camp, en el camp, volen fer accions més dedicades als com diu això? Sponsors de l'equip. Okay. Qüestions relacionades amb la cosa clink, publicitària, clink, clink. Crec que té que veure més en això que tal. Significa que s'arracona la banda de música? Home, segons com es veja, hi ha qui pugui dir, home, però la gespa al camp i en el moment del mig del camp o abans que comença el partit, això és pels jugadors. Home, però les bandes de música, el que tu dius, és molt bonic, home, que estàs allà fent el bocata, para la banda de música, els aplaudeix, si cons estan tot content. Bueno, qui va iniciar tota aquesta qüestió és Paco Roig, ja ho hem comentat. Vicente Bau ha estat parlant amb Paco Roig. Sí. I podem parlar en ell a partir de la 1:05. No vos perdeu esta xerradeta. No. Crec que no està molt content en esta idea de Amadeu Salvo i de la nova directiva del València, Paco Roig. Bueno, quan parla Paco, puja el pau i dir, titular se'ns donarà d'això i per favor pregunteu-li per tot. Aprofiteu que entra el tronador en l'antena per a preguntar-li de tot. Tito jo crec que estarà ahí al quite. Li preguntarem la portada de Superdeporte, ja sabeu que és un senyor, un xicón de Chapó que juga en el Manchester United, que li diuen Kagawa. Toma. Kagawa. Li preguntarem, està la fotografia del xicón, Kagawa li diuen, del Chapó. Kagawa no, Kagawa. Kagawa, ja que sí, ja està la risa, que sí. Bueno, en fi, li preguntarem, pot ser el nou fitxatge del València en substitució perquè no ve Enzo Pérez. Serà igual Enzo que Kagawa? No ho sé què dirà Paco Roig, però bueno, i ara què dirà també Vicente? Bueno, comentarem tota esta qüestió. Igual és un excel·lent jugador, este Kagawa, sí, jo no dic res i no pensem, que és racista, és que tal. No, bueno, en fi, m'ho fa risa un poc el tema perquè ho tenim que amagar. Bueno, d'això parlarem en el temps d'esports. Comença la temporada teatral, arranca de nou la temporada ja de tardor-hivern en el Teatre Talia, i a partir del dimecres pròxim, el dia 3, es posa en les taules del Talia Teresa de Ávila. És una producció molt xula que ens desvela una Teresa de Ávila... Escolta, una tia... No, tia, mal parlar està d'una santa... Saps com és? Un caràcter, una dona molt potent, molt revolucionària, molt canyera, molt feminista. En un món d'homes se va haver de guanyar un poc el respecte, clar. I era aquella, allò de vivo sin vivir en mi. I tan alta vida ens espero, no sé com era més. No m'ho preguntes. Però bueno, escolta, jo... vindran a contar-nos esta obra de teatre, la seva actriu principal. Suposa que serà una mena com de tresoreto de joia quan te cau este paper i te diuen vols fer, no? I la Blanca Beneito, que a més crec que és valenciana, li ha caigut un paper d'estos que marquen la teua carrera, suposem. Terra de Nino Bravo, efectivament. Sí. Nino Bravo, Blanca Beneito, una joveníssima actriu, i el seu productor també ens contaran este muntatge que enceta la temporada teatral. És de veres que en estiu ens quedem una miqueta orfes, tret de, en fi, de els festivals de teatre puntuals que n'hi han, com Sagunta, Xena, Pirijample. Per a rematar el programa, hem quedat en una de les nostres guies de viatges, que és Teresa Altarejo, ens porta a una destinació que, escolta, en la ponenta d'ahir de València, segur que s'agraeix molt. Si teniu 4 duros gastadors, estareu molt fresquets a Escòcia. Anem a viure el moment Braveheart, així, al final del programa. Ho estem desitjant, tindré un poquet del nord del Regne Unit, i, a més, és una terra en una mena de màgia o de misteri especial, de la part més septentrional del Regne Unit, que també, com Berlín, tinc en l'agenda. No sé, Teresa, me deu de llegir el pensament, de coses, viatges pendents de fer que faria si poguera, pues estaria Berlín i Escòcia. Escòcia, la idea també, jo no he anat, i és també un dels viatges, veritat, embolicats en llegendes, sí, no? Sí. En brumes, en llegendes medievals, aquells castells tan impressionants, aquells paisatges verds, aquella ombra, aquella cosa. Ens portarà per Edimburgo, i des d'Edimburgo, des de la capital, ens portarà a les Terres Altes. Crec que fan bon whisket allí. Trobo jo que per allà, per les Highlands... Per al fred necessitaran. Fantàstic. I després anem a la isla de Skye, en este viatge que ens planteja Teresa Altarejos. Bueno. Che, tenim en marxa la tomatina. Bueno. Hem vist este matí, en fi, la retransmissió que estaven portant cap endavant just l'acord d'Eugeni Alemany. Home, és igual que el que es feia en Canal 9, però home, pues no, és igual. No, és igual. Però vaja, es pot veure, si voleu, en streaming, en sí. Internet, allí estan els dos. Que, a més, són dos persones que bueno, que ho viuen, sobretot jo parlo de Xus, que la conec professionalment, he treballat en ella, i és que viu aquestes cites i en una intensitat i participa, vamos, que li agrada la festa. Bueno, pues precisament a la tomatina i a Bunyol sí. Deu haver arribat una carrera de los autos. ¿Está ahí, Sean, Vicente? Muy bien. ¡Los autos locos! Arribaren a València, és sí. Una carrera... Això com se diu? Mira, de veres és com lo de Pierno de Lluna, Penélope Lamour i tot això, sí. Lindo Pulgoso... Jo crec que aquesta és la meta que tenen. De moment són poquets, perquè van poquets cotxes, de moment. És una iniciativa que va partir... Es denomina, per cert, Ramcycle Rally, que vol dir una cosa així com desbaratament, no? És un rally desbaratat. Per què? Perquè els cotxes són, vamos, no hauràs vist una obra d'enginyeria igual. Què aprofiten ells? Bueno, ells aprofiten antics cotxes antics. De fet, ells recomanen, si vols participar en este rally tan especial. Ah, està obert. Tu sí. Tu pots, pots apuntar-te. Que no te gastes més de exactament 314 euros en comprar-te un cotxe. No invertixes més. I després tu pues, el customises a la teua manera. De fet, en les pàgines del Levante podem veure avui l'article del nostre company, de Josep Artual, la foto d'uns dels cotxes que participen en este rally d'estrelletat, que es diu Yellow Peril, i que és una mena de limusina antiga, vella, un antigor, i que està forrada en pèl groc. O sigui, una cosa molt hortera. Estava mirant això, efectivament, la fotografia, i no distingís, perquè és una limusina d'aquelles grandotes, amb tres portes per cada costat, però està, té un color així, està forrada de pèl, com si fos de borreguillo. Sí, és una... de borreguillet, però groc. Una limusina forrada de borreguillo. Una cosa sí, molt lletja, bueno, que divertida també, no? Que l'objectiu que mantenen estos bochos del Rally d'Estrellatat realment és una iniciativa solidària, val? Volen fer una ruta que els ha portat de moment per Suïssa, per Itàlia, per Monte Carlo, estan a València, estigueren a ir a València, avui estan en la tomatina, i continuaran, i el que volen és recaptar fons. recaptar fons per a la lluita contra el càncer. Concretament donaran, si ho aconseguissin, que és el seu objectiu, 2.500 euros de moment per a el centre Marie Curie Cancer Care. O sigui, la història també que n'hi ha darrere de la persona que va posar en marxa és una història humana. Es diu Scott Cowan i son pare va morir per càncer de pulmó. Al poquet sa mare també va ser diagnosticada de càncer, però ho va superar i ell va decidir pues, muntar algo diferent, escandaloset, aixina, per poder recaptar fons per a la lluita contra el càncer. I, bueno, de moment, pues, esta caravana, que no són molts, pues, està aconseguint fer posar el seu granet d'arena. Però, bueno, que supose que si algú està per ahí, per Bunyol, que mire els cotxes, que estigui atent, que de segur veurà una caravana divertida. Caravana de autos locos i peludos de Scott Cowan. El tio s'agarra a la limusín i la... Saps com si li posara una moqueta peluda, molt anglès, això, es queda de la moqueta, ells són molt de la moqueta, inclús està en el cotxe. Que escolta, que si t'unisses a la caravana fas un viatge també, que està molt bé, eh? Són 2.300 quilòmetres per tota Europa. De categoria. Que te fas ahí un turisme... Molt bé, i per on passen, imagina que van cridant l'atenció, el personal demana... També pues, organitzaran actes benèfics, si vols veure el cotxe, si... tot el que estigui a la seva mà per a poder recaptar, no? Encara que siga un poquet, però sumant, i restant el que s'està costant la gasolina, pues, al final pues, suposa que aconseguiran algo. Bueno, autos locos, els cotxes més extravagants, estan recorregant Europa i han arribat a València i a la Tomatina. I la que ha arribat a Marbella, ei, però portant un traje valencià, és Paris Hilton. Esta xicota es veu que és Paris Hilton DJ. Yes. Bueno, DJ, és DJ, és cantant, encara que no ho sàpigues, esta que canta és ella, encara que el Pro Tools ahí ha fet, vamos, una meravella. Pues sí, ha estat a Marbella, ha estat a Eivissa, la veritat és que s'ha pegat un estiu pràcticament així al nostre país, però és que ella... Això m'agrada, veus? Jo quan tinc que dir les coses i això m'agrada molt d'ella. Ha escollit un vestit fet per una dissenyadora que està fincada a València per a una nit en Marbella, en la discoteca d'esta dona de Marbella tan coneguda, tan bonica, com sí, li dic? Olivia Valer. Olivia Valer, eh? Era un festón, era una nit assenyalada en la festa marbellí. De veres que si vas a Marbella, encara que no siguis molt de les discoteques, tens que anar, no? Pega't una volta per allà, perquè ja que parlàvem de los autos locos, vull dir, és un culto a l'exceso de tal manera la discoteca de Olivia Valeri és una animalada, hi ha moments de certa... Sí, està un poc al límit, però vaja, val la pena visitar-la. Bueno, pues mira, Paris va fer allí una sessió de DJ i va portar este vestit d'una dissenyadora que és asturiana però que està fincada així a València, concretament al carrer Pizarro, que té punts de venda, això sí, i ens alegrem molt per tot arreu, per estar també a Madrid, està a Monte Carlo, evidentment també així a València, i era un vestit aixina en flors, vaporós, de gasa, i en lo que jo no sé si s'anomenaria, tindria que preguntar-lo, un coll joia, perquè porta per a atar-se, no? Per a que s'aguante el vestit, una mena de collar enorme, però molt bonico, molt bonico, estava molt guapa. Disseny valencià, 100%, Paris Hilton, ahí, per... Molt bé, de Adriana Iglesias. Bueno, pues algun dia la portarem a València directe a veure si pot vindre. I Adriana Iglesias es conte el seu treball de moda, la part que faci en la Comunitat Valenciana, en València més concretament, i este vestit que ha lluit, i el podreu veure precisament en Twitter, no? Sí, ella, Adriana, Twitter... ja s'ha encarregat de posar la foto de la Paris Hilton fent ahí de DJ en el vestit, precis. No? Sí, en el Twitter de... Jo és que dic Twitter de Adriana Iglesias està una foto que pareix així un robat, no? Ahí en el... No sé, en alguna part de la discoteca d'Olivia Valer, se la veu a ella ahí disfrutant i en el vestit meravellós. Ella és molt de disfrutar. Sí, molt de disfrutar. Bueno, ara disfrutarem, efectivament, de les bandes de música. Però hi ha polèmica o no, en realitat? Les bandes de música... El paper rellevant que tenen en Mestalla quan el València Club de Futbol juga en el seu estadi, el va tindre o van a arraconar-les un tant? Parlem amb el president de la federació. D'ací un minut. I'll be a princess, whatever. Corrida en la Plaza de Toros de Requena, un mano a mano entre Jesús Duque y Román el día 30 de agosto a las 5:30 de la tarde. Lidiarán 6 toros de la prestigiosa ganadería Fuente Imbro. Precios populares, sol 12 euros y sombra 18 euros. Entradas anticipadas en la Oficina de Turismo, las Cuevas de la Villa, el Museo Municipal o en la Sala de Exposiciones Antiguo Mercado de Requena. Organiza el muy ilustre Ayuntamiento de Requena. Más información, requena.es. Llega a las poblaciones de Alicante y Valencia el Festival Internacional de Música y Danza Tradicional. Del 14 al 28 de agosto, Rusia, Nepal, Portugal y Kenia, junto al grupo de danses de la Federación de Folclore. No te pierdas la gala el día 28 de agosto a las 22:30 en la Plaza de la Virgen de Valencia. 15 Festival Internacional de Música y Danza Tradicional de la Comunidad Valenciana. La riqueza de un pueblo está en su folclore. Patrocina Valencia Terra y Mar. Organiza Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. La vuelta de vacaciones y agua, según el doctor Gemalski, eminente neurólogo de la Universidad de Spatriava. Después del sol hay que hidratar el epitelio de nuestra piel y después de las vacaciones deberíamos estimular nuestras neuronas. Un capricho o un lugar que nos haga sentir bien es pura autoestima para afrontar de nuevo la rutina. Aqua. After Sun Shopping. L'Ajuntament de Rocafort, en col·laboració amb les Clavaries de Santa Bàrbara, Mare de Déu del Roser i Mare de Déu de la Consolació, Junta de Moros i Cristians, Confraria del Crist i Confraria de Santa Bàrbara, vos convida a gaudir de les nostres festes majors. Actuacions musicals, nit de paelles, carnestoltes, nit de rock, verbenes, sopars populars, nit d'humor, parcs infantils, show de màgia, moros i cristians, teatre, festa i tradició. A més, en col·laboració amb els bars i restaurants, la quarta ruta de les tapes i el 29 d'agost, Batxoqueta Rock a la Plaça Major. T'esperem del 22 d'agost al 3 de setembre. Festes majors a Rocafort. Valencia Abierta, la ràdio de tu tierra. La música de les nostres bandes de música, sí, certament, patrimoni dels valencians, de la cultura valenciana, i que tenen, com sabeu, ja des de fa molts anys, un protagonisme, en fi, molt especial, quan el València juga en el seu camp en Mestalla, en la prèvia, en els prolegòmens del partit, pega una volta la banda de música, cada una de les societats musicals, de les moltíssimes i boníssimes que tenim arreu del territori, en fi, interpretant peces nostres, en el descans també peguen una volta, la veritat és que el públic els aplaudeix a muntó i forma part de, en fi, de l'escenografia, per dir-ho d'alguna manera, de cada un dels partits que se juguen a Mestalla. I ara què passa? Pues que les coses pareix que van a canviar. Eixa volta que peguen al camp en els prolegòmens del partit i en el temps de descans, no la van a pegar. I què passa en les bandes de música? No van a continuar participant en l'estadi del València el dia que jugue el club? Pareix que sí, però que van a tindre un altre paper. Volem parlar precisament en el president de la Federació de Societats Musicals, que és José Francisco Almeria, per a veure si el València s'ha posat en contacte amb ells i què els ha dit en aquest canvi, i si ja este canvi serà a partir del partit que es juga contra el Màlaga el divendres. José Francisco Almeria, què tal? Bon dia. Bon dia. Heu rebut ja alguna notificació o comunicació per part del València en aquest sentit? Bueno, pues fins al moment no ha hagut cap contacte del València amb la Federació. Bueno, tampoc el va haver quan varen decidir incorporar aquestes actuacions de les bandes en Mestalla. I bueno, també hi ha que tindre en compte que les bandes són sobiranes per actuar allà on creguen que és convenient. Però pel que fa a la pregunta concreta, no hem tingut que jo conega i i per lo menos a mi no s'ha ficat ningú en contacte. Home, seria lo raonable, no?, parlar en el col·lectiu per part del València i, en fi, i veure, sí, la federació de bandes de música, que és el que opina. Tenen alguna... Hi ha algun... No sé, encara que no sigui una informació oficial, ja veus que no, però hauran llegit en la premsa, i en el Levante, en fi, estem comentant-ho, que hi ha la idea del club de fer alguns canvis en el paper que tenen les bandes de música a Mestalla. Sí, bueno, con tantes coses que succeeixen en este país, pues s'entenem per la premsa. Sí que hem vist ja ressenyes de premsa que bueno, que van en la línia de que hi ha un canvi del rol de l'actuació de la banda de música, i crec que bueno, tampoc fa falta ser massa corporativista ni ser de la federació per entendre que pues és un pas endarrere un poc del que fa a la dignificació de la participació de les bandes en l'espectacle esportiu. Perquè en general les societats musicals, les nostres bandes, estan contentes en este paper que fan en el dia de gala, no?, que el València està jugant en el seu estadi, no?, les societats musicals participen, en fi, en molta il·lusió, i ara m'imagino que s'hauran quedat un tant, no sé, decebuts. Pues encara no hem polsat l'opinió, però bueno, jo crec que sí que hi haurà una certa decepció, perquè realment pues s'havia institucionalitzat ja la participació de les bandes, tant a l'inici com en el descans, en els partits del València, i crec que ja formava part de algo que parecia un poc indissoluble, però com en altres coses pues, en fin, quan les opinions dels dirigents canvien, pues canvien les formes de fer i de aunar lo que per a nosaltres pues són dos elements molt identificatius dels valencians. La presència esportiva del València Club de Futbol i l'altra pues el moviment associatiu dels bandes de música. Aquest moviment associatiu, president, de quantes persones es compon? Quants socis, quants músics estan en la Federació de Bandes de Música? Pues en aquest moment la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana aglutina 544 societats musicals distribuïdes en el 90% dels municipis majors de 200 habitants, amb un col·lectiu de 40.000 músics, 60.000 alumnes en les nostres escoles i una massa social que dona suport a tot el col·lectiu, que estimem en unes 200.000 persones. 200.000 persones, més els xiquets, els educandos i els músics, al voltant de 300.000 persones. Bueno, pareix ser que el paper ho comunicarà el València en el seu moment, però de moment les informacions que tenim en la premsa és que aquest paper de les bandes de música no és que deixaria d'existir, però en compte de tindre, diguem, aquest paper protagonista, bueno, estaria en la zona d'aficionats, en la prèvia del partit, rebria tal volta en l'Amunt València a l'equip i després estaria en l'estadi, pues, però no sé si en un racó. No pareix que sigui el mateix protagonisme, no, president? Bueno, és evident, ja ho comentàvem abans, tampoc fa falta ser ni corporativista ni ser membre de la directiva de la federació per entendre que és un pas clarament endarrere en la presència i en la dignificació de que tenien les bandes de música en el seu paper primigeni, no? És a dir, a més crec que, bueno, pues ja passarà per la voluntat de cada una de les bandes que vulguin participar, pues el decidir si en aquestes condicions pues volen o no participar en els actes esportius del València. Allà ho deixaran a decisió de cada una de la banda, dir, jo en aquestes condicions anem o no anem, que cada banda ho decidisca, que ho voten si consideren i que, en fi, prenguin la seva decisió, diguem, a títol individual, perquè el llistat de bandes ja està previst, no?, per a aquesta temporada. Bueno, normalment el València tampoc ens ha comunicat mai a la federació la seva programació de bandes, tampoc té per què fer-ho, perquè, com diem abans, un dels articles principal de l'Estatut de la Federació és que les societats musicals i les seues bandes de música són sobiranes per a decidir què és el que han de fer, com s'han d'organitzar i on poden actuar o no. El que fa la federació simplement és tractar de millorar pues, les condicions i el rol pues, el més digne possible per a que les actuacions de les bandes de música pues, siguin visibles i passen a l'opinió pública i als mitjans de comunicació pues, com el que són, és a dir, el primer agent cultural de la Comunitat Valenciana, estan considerades com a bé de rellevància local de la Comunitat Valenciana, i crec que és un dels trets més importants d'identitat de la comunitat valenciana. Firme al peu. President de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, Josep Francesc Almeria. A veure si el València es posa en contacte amb vostès per a comunicar-los aquests nous plans que pareix que van posar en marxa des d'este mateix divendres, que és el primer partit de la València en Mestalla esta temporada. Un abraç molt fort i gràcies per atendre la crida de la 97.7, president. Pues moltes gràcies per deixar-nos intervindre. Bon dia. Servicios informativos. Actualitzem la informació. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Està en marxa, bueno, des de mitjan matí, la tomatina, encara que allà a Bunyol no s'ha dormit en tota la nit, i la tradicional tomatina des de 1945, una festa de relleu mundial que han llançat 140.000 quilos de tomàquets en este matí. Entre les 11 i les 12, 11 del matí i les 12 del migdia, 6 camions han recorregut la localitat valenciana carregats en aquests 140.000 quilos de tomàquets que s'han llançat tots els assistents. Enguany, fixa't tu, Ximo, que s'havia tret a la venda... Bueno, és la segona tomatina de pagament, el segon any que se paga per poder participar en este acte tradicional. De 7.000 entrades s'havien deixat a la venda, s'havien esgotat totes molt pront, a preu de 10 euros. 5.000 entrades s'havien reservat per als visitants habitants de Bunyol, en total 22.000 persones de tot el món, de tot arreu, la major part dels turistes d'Austràlia, de Regne Unit i del Japó. S'han banyat este matí, pues, això, el suc de tomata. Bunyol s'ha convertit en autèntic riu de color roig, la nota colorista, no?, de la jornada. Australians són fàcils de reconèixer perquè van en aquelles samarretes de color groc tan típiques de les formacions esportives ausis, i ne són, és que ne són moltíssims. No és un turisme que arribe específicament a la comunitat valenciana, no és fàcil veure australians i australianes per així per les nostres terres, però és que en Bunyol ne som autèntica majoria. Bueno, més detalls, ha hagut dispositiu de seguretat, tots els incidents sense problemes, no? Inclús s'ha dut a terme el rodatge de escenes, una pel·lícula de Hollywood allà enmig de la tomatina, perquè clar, és que també hi ha acreditats una muntonada de mitjans de comunicació, 80 mitjans de comunicació acreditats per tal de cobrir aquesta tradicional batalla de tomates que es produeix cada any en l'últim dimecres del mes d'agost des de 1945, com comentaves. En les pròximes hores passarà a disposició judicial l'home de 61 anys que ahir va matar a un altre de 64 a Benicarló, perquè resulta que lladrava el gos d'un d'ells i no li deixava fer la becada del migdia. Sí, sí. La víctima es veu que va rebre un tir d'escopeta. Sí, ja l'havia avisat. Bueno, segons els veïns, tot pareix que ja havia hagut algun rifarrafe entre els dos veïns des de feia temps. Dos homes, víctima i agressor, vivint al mateix bloc d'edificis. Els dos havien tingut ja algun refregonet, com te comentava, ocasionat sempre pel gos de la víctima. De fet, ahir el mateix agressor va advertir al seu veí de que fera callar el gos perquè volia fer la becadeta del migdia, perquè ja està treballant tota la nit a l'hotel, necessitava descansar. Total, que és segur que el gos va continuar lladrant i l'home estendent s'ho va pensar dues voltes, agafar l'escopeta, i és que a la porta del seu veí toca aquell, li obrigui la porta, li pega un tir directament al cap. Els veïns van ser els que van donar la veu d'alarma al sentir aquests trets que es van produir justament en el mateix edifici. Ràpidament, pues, imagina't, Ximo, Guàrdia Civil, policia local, policia judicial, una unitat del SAMU, però l'home de 64 anys va morir pràcticament a l'acte. És un veí d'origen català que veranejava a Benicarló des de feia 30 anys. L'agressor, un home de 61 anys, veí de Vitoria, encara que residia a Benicarló des de feia ja un any aproximadament. El sindicat STPV anuncia mobilitzacions per al curs escolar, el que comencem ara, el 14-15, contra retalls, contra l'aplicació de la llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa. en fi, este sindicat que representa o defensa l'ensenyament públic. Sí, sí, sí. De fet, ja amb l'inici del curs escolar, la pròxima setmana, el dia 2 i 3, va sumar ja a una de les mobilitzacions anunciada per la Plataforma per l'Ensenyament Públic a motiu de l'inici del curs escolar, però a més és que tenen previst dur a terme la commemoració del Dia Mundial del Docent, el 6 d'octubre, el 23 d'octubre han convocat una vaga de professors, el 27 de novembre participaran en el Dia de Lluita per l'Educació Pública dins de la Setmana de Lluita de les Marxes per la Dignitat. En fi, que es preveu un inici de curs escolar, Ximo, prou mogudet des del punt de vista de mobilitzacions contra aquests retalls en matèria educativa del govern central. Els diners que gasten els turistes estrangers en la Comunitat Valenciana ha caigut durant els primers 7 mesos de l'any. Encara que ha augmentat en la resta del país. Sí, és curiós, perquè si la Comunitat Valenciana en aquests primers 7 mesos, entre gener i juliol, ha baixat un poquetet, no? Un 0,5% en les despeses dels turistes en comparació amb el mateix període de 2013. De totes formes, s'han deixat els turistes estrangers així a la comunitat 2.800 milions d'euros en aquest període de temps. El Consell Nacional sí que augmenta de forma, diguem, important, un 7% en el mateix període, rècord, xifra rècord de 34.400 milions d'euros el que han gastat els turistes que ens han visitat. Els que menys gasten així en el nostre país, els britànics. Després, els alemanys, continuen el dels països nòrdics i els francesos. Bona dada econòmica. La firma d'hipoteques sobre vivendes creix un 25% en la Comunitat Valenciana durant el mes de juny, en comparació amb el mateix mes, també juny, sí, sí, de l'any 2013. Un 25% de creixement. I així, diguem que creix per damunt de la mitjana nacional, perquè la mitjana nacional també han crescut les operacions de la firma d'hipoteques un 10% a la resta del país. Així, 25%, s'han dut a terme 1.200 operacions. Al conjunt nacional, pues, també s'incrementa, però menys, la segona volta que puja en 4 anys la firma d'hipoteques al conjunt nacional. Més de 17.000 noves operacions s'han dut a terme al conjunt nacional. La ponenta, efectivament, Serena, allà a l'Espraeta ja deixa de bufar ese aire tan calentíssim, però és que, hasta que se'n vaja, sí, sí, en el poble tenim aquella dita que dius no deixes les portes i les finestres obertes, no, que donen cara a ponent, perquè no mos llevem la calor fins a la fira. Això diguem en el poble. No només, no només se diu, Ximo, perquè jo te diria també que en els pobles... Em vaig enganyar ahir obrint les finestres. Exactament. Sí, sí. La gent, des de primera hora del matí, ja tanca les finestres i les portes i no les obre en tot el dia fins que no passa el vent de ponent. Més que res, per aquella creença de que, bueno, pues, si tanques les portes a primera hora del matí, mantens la frescor de la casa i mentre que no obrigues, pues, el ponent no entra i no calfa la casa que ja està fresca. És que ahir era com, ho deia Sílvia Tomàs, la sensació d'un ventilador d'aquells que utilitzes per assecar el monyo, sí, sí, quan ho poses a màxima potència, era una, sí, cosa, sí, realment, sí, que ofegava en un rècord de temperatures, sí, en fi, 43,6, difícilment vistos, eh? 43,6 graus, dades oficials de l'Agència Estatal de Meteorologia, així, a la província de València, en Carcaixent, fort, és la temperatura més alta en tota la comunitat, claro, i sobretot en els últims anys. Les que sempre són molt, molt reconegudes, que sempre es, sí, diuen, sí, sí, Carcaixent, sí, i dolces. Sí, sí, sí. Caram, en aquests 43 graus, en fi, no, jo crec que no això... hagin quedat afectades, no? Bueno, en principi no hi ha reaccions, no? Del punt de vista del sector agrari, no? Però està clar que l'excés de calor no du res bo, més que res perquè el que fa és que augmentar, diguem que avança la floració, no? Bueno. I això fa que tot es precipite, de forma que si ara, diguem, de colp i sobte vinguera una xaleta, ho cremava tot. Bueno, 43,6 en Carcaixent, però és que en València Capital per damunt de 41 graus, sí, sí, sí, quasi 42. També. Això, ja t'he dit, són dades oficials, eh? Sí que és cert que allà a les 3, les 4, les 5 podies passejar per València i termòmetres al sol veies 46 graus, 45 graus, però una barbaritat. A la Solana, clar, a la Solana, sí, sí, sí. Això era una cosa bàrbara. Ha passat el ponent, però la calor s'ha quedat. Sí, s'ha quedat la calor. Refresca una miqueta o què? Refresca un poquetet, entre cometes, no? Diguem que baixen les temperatures, perquè avui la màxima serà de 32 graus d'alto baix, així a la província de València, un descens considerable degut, pues, a lo que tu comentaves, l'entrada de vent de llevant, que està bufant des de primera hora del matí, es mantindrà en principi les temperatures al mateix nivell demà. El mateix nivell? Sí, 31-32 graus així a València capital. Bueno, val, si per lo menos son 30 i no son... En comparació amb lo d'ahir, els 41 d'ahir, pues, ja, la veritat és que nota. Sabeu qui s'ha mort? Sí, mira, ha faltat Peret. Ja, per la mort de Déu. Una lágrima cayó en la arena. Hombre, Peret, Pere Pubill, un dels creadors, juntament amb el Pescadilla, de la rumba catalana, Chiquichaca, Chiquichaca, en aquell ventilador, i cançons com este, Una làgrima cañó en l'arena, que són autèntics sí, sí. Himnes. Che, mos ha faltat este home, Peret. Als 79 anys, Ximo. 79 anys, sí, home, sí. Ja tenia una edat. Ja va superar, crec, una... No sé si ben bé un càncer, però una malaltia realment molt, molt seriosa. Fa menys d'un mes, ella, l'artista català, ja va informar a la seva pàgina web que tenia càncer. Ai, i finalment, pues, esta enfermedad no ha pogut superar-la. I als 79 anys ha caigut, el rei de la rumba, no? Catalana. Che, Peret, sempre en els nostres cors. Se tornem a escoltar a les 2 de la vesprada de més info. César, molt bé, Ximo. Gràcies, bonico. César, adéu. Ay, si yo la pudiera, ay, si yo la pudiera, yo la pudiera encontrar. Yo la pondría en tu labio, yo la pondría en tu labio para poderte besar. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima. Y una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar. Y una lágrima cayó en la arena, allí en la arena cayó tu lágrima. Y una lágrima cayó en la arena. Che, mira, che, mira, che, mira. Que se mos ha mort Peret. Me cacho, usted en la mar serena. Capitán Bau, sí, de los 79 años, un fin. Un clásico. Un músico, un clásico. Un más que decente, perdón, que decente guitarrista, un buen compositor y sobre todo buena persona, ¿eh? Al Ventosa, tú que habrás tenido ocasión de entrevistarle más de una ocasión y este que os habla también, te encontrabas con un hombre de una afabilidad, aparte de una religiosidad, en fin, vivida con intensidad en los últimos años, una persona muy especial, muy familiar. Uno de esos artistas que supo sacar rendimiento a no su gran voz, es que Peret no era solo la voz, era su carisma y lo que envolvía, ¿no? Y para el recuerdo nos va a quedar esa actuación representando Eurovisión con el micrófono pegado con cinta aislante a la corbata porque tenía que tocar la guitarra. Peret. Oye, ¿cómo era que, o sea, cuál era la canción con la que fue a Eurovisión? Ahora no me acuerdo que tenía la de Canta a la vida. Ana, si quieres tener cantar, alegría de vivir. Pero creo que era un gran abanderado y padre de la rumba catalana, ¿no? Digamos que ha dejado muchos herederos. Junto con el Pescailla. Hombre, más recientemente el Pescailla fue, digamos, el primer impulsor, efectivamente, de la rumba catalana. Peret fue alumno aventajadísimo del gran Pescailla. Y alumnos más recientes han sido los Manolos, de enorme éxito, que siempre reverenciaban al gran Peret, Pere Pubilla. Es que la rumba, la rumbita siempre es divertida, ¿no? Siempre tiene canto, siempre pues se contagia. Y Peret era un maestro, gran maestro. Durante muchísimas décadas estaba ahí, a pie del cañón, ¿eh? Sí, señor. Un cáncer se lo ha llevado hoy a los 79 años. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a las noticias futboleras, señor Bao. Hemos utilizado Esta lágrima cayó en la arena, pues, hombre, a modo de introducción en la sección futbolera. No es que estemos tristes los valencianistas, ni muchísimo menos. Bien al contrario, a tenor de la masiva presencia, ahora nos contará, al entrenamiento que ya ayer Mari Carmen Gallar nos anunciaba en Mestalla a puerta abierta. Pero la noticia de última hora tiene que ver con Rodrigo de Paul, o de Paul, o... Bueno, sí. Sí. Este bueno, en el entrenamiento del Valencia yo calculo unas 4.000 personas, ojo, que es un disparate, pues vitoreando el equipo y animando al equipo. Y yo creo que esas 4.000 personas, si se hubieran enterado que un poquito más tarde a Rodrigo de Paul le hubiera metido 4 partidos de suspensión. ¿4 partidos le han metido a Rodrigo por un codazo que el rival dice que no fue intencionado? 4 partidos de suspensión. Pues esos 4.000 se hubieran levantado en armas hoy en el viejo Coliseo de Mestalla. Cachus en la mar. Si el propio chaval, si el propio Alexis Vidal dijo, no, hombre, no, Rodrigo no tiene intención de soltar el codo. Es una acción, nos estamos zafando los dos, él se zafa en falta, claramente en falta, es una tarjeta amarilla, es una tarjeta amarilla. Naranja porque le pegan el pómulo, ya lo comentamos, Chay, si le hubiera pegado en el muscle no se hubiera montado tan de rebombori, pero que le caigan 4 partidos de sanción, oiga... En fin, ¿esto está bien trabajado por parte de los abogados del Valencia, a tenor de esta sanción? Bueno, ahora es cuando tiene que presentar recurso, pero yo sé de alguien que peleaba como un loco las tarjetas y peleaba como un loco en Madrid. Bueno, es que hoy tenemos un invitado en el programa, ciertamente de relumbrón, ¿eh? Nos agrada mucho pegarle un abrazo y saludar a Paco Roig, de president. ¿Qué tal, Paco? Ay, bé, vosaltres com esteu? Nosaltres sí de categoria, però de categoria, molt, molt rebé. I tu, conta'm la vida, encara estàs estiuejant o què? Sí, home, avui estiuejant són les estanes que tenen el Vicente Bau, i ja tot això tenen estiuejant, que tenen pasta. Aquest és el capitán Bau, que vol dir-li alguna cosa, mestre. Sí, Hemos empezado el programa a ritmo de banda de música, ¿qué le parece? Muy bien. La idea. Todo muy bien. Usted sabe que... ¿Cómo me parece? ¿Usted no fue el padre de las bandas de música en el viejo Coliseo de Mestalla? Sí, señor. A la vez que... Yo fui el que inventó la banda de música. Inventé, no. Yo, a mí me llamo el querido presidente Zap y honorable Zaplana, y me dijo que a ver qué a los valencianos que nos juntaba. Que nos distinguía. Que hemos chuntaba. Yo le iba a decir que hemos chuntaba la música. Y que lo de Merres y entonces venía en mí, no me recuerdo el nombre, que el volía yo molt, el presidente de la banda de música de Cullera, y le vas a comentar, y yo dije, ahí no podían hacer algo en el Valencia y tal, y sí, home, y vingué la banda de música de Cullera y comenzaremos a aportar a les falleres o a les festeres de cada poble. En el Chiquet y en un autobús, el Valencia pagaba dos autobuses, uno para la banda y uno para eso, y tocaban y posaban la insignia, y la insignia me está, pues yo no sé, es guay, por lo menos una cosa de insignia, ¿no? Porque no sé, mandit que anaven a llevarlo. Oui, efectivamente, Paco, el anuncio que fa el club. Ara fa un ratet hem parlat en el president de la federació de les societats musicals de les bandes de música de tota la comunitat valenciana, el senyor Almeria. Mos ha contat que les bandes de música n'hi ha en la comunitat valenciana 544. És un col·lectiu de 300.000 persones, que és el primer agent cultural, efectivament, de la comunitat valenciana, i és bé de rellevància local, i conforme, a més, estem comentant així molt bé, és senya d'identitat de la comunitat valenciana. Pareix ser que el club, Paco, el que vol és eixa volta al camp que fan quan antes del partit en els prolegòmens i en el mig del camp, això llevar-ho i posar-los a les bandes de música en el que diuen ara la fan zone, en estar d'aparcament, allí posar-los fora, en l'animació prèvia al partit, però no tindre aquest paper protagonista que continuen tenint. Si tenen que pegar la volta al camp, però 100 vegades com quan jo era xicota de Nacional, que el pegue Manolo Llorente i tots els que han xupat, i ells tenen que pegar la volta al camp. Bueno, si peguen la volta al camp i l'afició que n'hi ha és la que n'hi havia en l'entreno avui en Mestalla, no sé si més que aplausos és que hauria com en la tomatina alguna que altra tomaca, Paco. Per què? Que avui no n'hi havia gent, o què? Que n'hi havia gent, 4.000 en l'entreno. 4.000 en l'entreno en Mestalla. Perquè estan pot fent-ho, eh? Estan fent-ho, eh? Perquè els altres, el Llorente, no n'hi portava ni 4.000 mai, n'hi portava. Però sol, és demanar, que... sol és per demanar la comissió aquella que no sé de qui és ni que s'ha portat allà en Barcelona de Villa, ahí sí que n'anirien, però lo demés res, ¿verdad? ¿A usted le parece que Salvo Lim y ese dueto están haciendo las cosas como Dios manda? ¿Salvo Lim qué? Que sí, que están haciendo las cosas. Hombre, yo lo que creo que están dando ilusión. Yo creo que falta un intérprete o dos o tres. Intérpretes para que comuniquen, porque hay demasiado extranjero, que es lo que no me gusta. Pero yo creo que están dando ilusión. Yo creo que mandan, que está mandando quien sea, yo no sé quién sea, y que están dando ilusión, que el Valencia desde hace 10 años no tenía ninguna ilusión. El Valencia estaba muerto. Hombre, ahora se han cambiado jugadores y no ha quedado ninguno. De la época del Pelao no ha quedado ninguno. El Pelao, el Pelao, ¿quién es? El que se portava a les comissions de lo de Villa. No, això no ho sé. Jo dic que a Villa ahí falten 5 o 6 milions i que se tenen que treure. Ah, vale. Que jo li ho exigiré que traguen a veure qui s'han portat els 5 o 6 milions d'euros. Bueno. El president, el último nombre que está encima de la mesa que busca la gente nueva se llama, se lo voy a decir, que yo sé que usted seguro que lo conoce, que conoce mucho el fútbol, Kagawa. Pero usted ficharía a Caguagua o a un Rodríguez, un Martín. La condiera era algo pobre. La fíjate a ti, a esa planta tus melonas. Caguagua. Yo creo que nos falta, yo de lo que no me gusta mucho es que tenemos demasiada gente de demasiados sitios diferentes. ¿Me entiendes? Sí. Yo, por ejemplo, dije hace tiempo, por ejemplo, dijo que tenía mucho miedo que le pasara, no al Valencia, porque yo creo que el Valencia lo está haciendo bien, está llevando jugadores jóvenes, que es muy importante, muy importante. No los que teníamos, ese que vino al Zaragoza, al portugués, ese que tenía 50 años ya, y todo eso. Yo creo que el Valencia lo está haciendo bien, jugadores jóvenes, y que está mandando y saben por dónde van. Yo creo que algún fallo tendrán, pero coño, es que el Valencia estaba muy mal, que el Valencia llevamos 4, 5, 6 años muy mal. I, Paco, si tu llitges en el diari, jo he vist que algun fill s'ha posat ahí, Amadeo Salvo diu, un president en carisma, que no n'hi havia un president en carisma en el València des de Paco Roig, que Amadeo Salvo és, té un estil paregut al teu. Home, jo crec que ha de fer molt bé el tema del, de lo de Bankia, eh? Jo no ho haurà de fer com ell, o sea, yo creo que lo de Rueda le ha tirado mos collón, si yo creo que, porque si no, o sea, ahí llevaba un grupo que yo creo que estaba el Pelarraere, que ahí llevaba un grupo, eso era chupatot el Valencia, Cerberus, Cerberus y el Cer, pero esos eran valencianos, Cerberus, los Cerberus. Ahí no estaba Broseta y fíe, y ni había chen de fíe. Ah, no te entiendo lo que era. Ara me sents, que dic que ahir que li ha dit Vicente Bau que ahir estava Broseta i n'hi havia gent valenciana de categoria, no, perquè diu que estava al pelat. No, valenciana és la música i res més, València demana pasta, demana, i anem i farem. No te recordes tota la catarba que ha parat, i el València és de los valencianos, i tiene que ser de los valencianos. Demanes diners en la gorra, en un braç, ni una peseta. I té que vindre el de Singapur a posar-los. Ah, no, però... Bueno, que encara no s'ha posat, Paco, que encara no s'ha posat. I ne posarà poquets, s'ensenyarà, però és que així ni s'ensenyem, eh? Així ni s'ensenyem, ahí ve Broseta, perquè no sé què, i se posen els polítics a treballar, i tal, i tot això, o sigui... Els polítics se posen... El València va arruinant els polítics. El senyor Ros, usted que és un fenicio confeso, un gran comprador, vendedor, negociante, cuando hay un acuerdo entre dos partes, ¿tanto se tarda en firmar como están tardando? Es que yo no lo conozco. Yo lo único que te digo, Vicente, es que yo creo que estos lo están haciendo bien. Bueno. ¿A dónde llegan? Yo creo que como se descuiden, el LIM se llevará toda la pasta para él. Porque es un gran... Porque lo tiene. Porque no puede ser, ¿sí?, sin pasta. Y él tendrá un aval bancario y tendrá tal y cual. Y tiene al presidente del Valencia que está haciéndole un buen juego. Y a Méndez que también. Y tienen ahí un equipito que juegan, pero que yo no lo conozco, ¿eh? A mí el presidente del Valencia me trata muy bien, pero yo no sé. A mí no me ha hablado nunca de cómo ha llevado una operación y lo sé. Correcte. I el de Singapur no el coneixes tampoc, este LIM? No, jo no. I a Lei Jun? Clar. El de Singapur no el coneixes. No el coneixes, el de Singapur. Diuen que té més diners. Tu agarres a tots els germans Roig, els ajuntes, i diu que este té més diners. Té més diners, encara. Té molt... No, home, este home a mi m'ha dit que té... És el rei de l'oli de soja, no, de l'oli de palma. De palma, ahí en tota aquesta zona d'ahí, les palmeres. Així fan dàtils, però allí fan oli, coco, i fan oli. I ell és el jefe, el que domina tot l'oli de palma. Això és pasta, eh? I això, deu de ser... Jo tinc una persona que jo vull molt, que ha estat en ell i diu que és un tio molt competent. I després s'emporta, crec que té el 30% del Mercedes... McLaren. El que va en primera. Sí, y yo lo de Valencia, yo me ve. Yo no tenía más bueno en el Valencia contra el Sevilla. Contra Sevilla, y a mí me va a agradar. A mí me va a agradar más que lo que fea la impasada y fados. Era yo qué sé lo que fea. ¿Se transmitía el carácter de Llorente al campo? Hombre, pues claro, no lo ves, la lengua podría tocándose la nariz, los mocos y todo eso. Roig, un abrazo fuerte, gracias por atendernos. Bueno, al señor Mau, un abracito, y a tu mujer dale un abracito. De su parte, pero solo un abracito. Nosotros estamos ya en inferioridad manifiesto y no podemos dar más que abracitos. Exacto. Pero me ha encantado saludaros y estar con vosotros y en Boom Valencia y más. Y a ver si tienen. Y olvidaros que el Valencia ahora está en buenas manos. Un dueño, un señor, uno que mande, uno que tenga dinero, eso es lo que hace falta a Valencia. Ahora hay que explicarle, hay que explicarle al de Loli lo que son las bandas de música. Claro, bueno, pero si él no quiere y la gente le dice que no y tal, yo no voy a ir yo la banda de música. Dile a Almería. Dile a Almería, Paco Roig os manda un abrazo y os da las gracias, sobre todo por la insignia que le habéis dado después de haber tenido 12 o 14 años en Mestalla. No le odoran, dile gracias. Valencians. Ahora le tocaré. Dile. Ni una insignia te han donado, ni una caixa de puro, ni una carta, ni una red. Desde que yo voy a montar ahí, y no me valen donar res. O sea que Emery. Pero un reconocimiento. O sea que Emery tiene la insignia de oro y brillantes del Valencia que le dio su amigo Llorente y usted no tiene. No, es que Llorente, como era el dinero de los demás, cuando tiró a este ha tirado a todos los del Valencia. A Benítez le dio otra medalla y le decían que era una medalla y daba una medalla. Ese es un cara dura, tú me entiendes, que no tiene ni pase del Valencia. Ni pase del Valencia. Y aún va a Mestalla, la mujer y todo Dios. Ni pase. Che, Paco, vas a hablar muy de... Bueno, che, venga. Estàs en forma. Bon Nadal i bones festes. Bon Nadal. Bones festes. Gràcies. Mos ha donat una gran idea, Paco Roig. A Peter Lim li direm el de l'oli. El de l'oli. En el poble que dic, el de l'oli. Dice, yo no le conec mucho y se sabe ya todos los negocios que té. Bueno, este Kagawa... Este Kagawa diu Superdeporte. Bueno, el recambio, posibilidad de que siga el recambio, se está mirando porque este es un rebuig, o podría ser un rebuig del Manchester United, y está Méndez ahí haciendo la operación, estaba haciendo la operación del Di María, y este podría venir, este japonés. Bueno, cuando sale el nombre de Kagawa, significa que lo que hablamos ayer, que Enzo Pérez se difumina, se aleja, está complicada. Algunas voces dicen que es una estrategia, yo no veo estrategia, veo que se aleja de verdad, y Kagawa pues es un futbolista para esa posición. Tiene un nombre singular, ¿sí? Que unir al de Manolas. Y dirá, en Mestalla dirán Kakawa, ya por esto. ¿Qué Kakawa? Kakawa. Le dirán de todo. Bueno. Japonés, abriría mercado asiático. Bueno. Simplemente decir también que Rodrigo se ha lesionado en el entrenamiento de hoy, un pinchazo en el muslo, y es baja. Ah, pero no es que sea. No es en el hombro, no. Lo del hombro. Ha sido un tema muscular. ¿Es un tema muscular? ¿No puede estar el viernes? Seguro que no. Al 100% no puede estar. Y bueno, pues volver a destacar las 6.000, para mí 6.000, para otros 4.500 personas que han estado en el viejo coliseo de Mestalla en el entrenamiento de esta mañana. Bueno, y, pues bueno, más cosas el Levante ha fichado ni más ni menos que a un lateral que se llama Toño. No es porque sea Toño nada más, es que Toño es valenciano, lateral izquierdo, ha jugado en varios equipos. En estos momentos procede del Recreativo de Huelva y ha sido presentado esta misma mañana. Recordemos que Juanfran, el veterano Juanfran, tuvo una importante lesión de rodilla que no sabemos cuándo se va a recuperar, no sabemos si tiene que pasar por el quirófano. Aquí ya anunciábamos que Mendilibar estaba preocupado porque le faltaba un lateral izquierdo. Esa preocupación se ha convertido en un fichaje y presentación a las 12 de la mañana. Toño, valenciano, procedente del Recreativo de Huelva, nuevo lateral de la Unión Deportiva Levante. Che, un... del Levante, Unión Deportiva. Un desmentido que ha llegado a través de las redes sociales y desmintiendo la información del País, que es la información que hemos rebotado en el final de este informativo, diciendo que el cantant Peret había faltat. Home, si tu t'arriba una informació, en fi, dels companys

l'Ajuntament de Rocafort, en col·laboració amb les Clavaries de Santa Bàrbara, Mare de Déu del Roser i Mare de Déu de la Consolació, Junta de Moros i Cristians, Confraria del Crist i Confraria de Santa Bàrbara, vos convida a gaudir de les nostres festes majors. Actuacions musicals, nit de paelles, carnestoltes, nit de rock, verbenes, sopars populars, nit d'humor, parcs infantils, show de màgia, moros i cristians, teatre, festa i tradició. A més, en col·laboració amb els bars i restaurants, la quarta ruta de les tapes i el 29 d'agost, Batxoqueta Rock a la Plaça Major. T'esperem del 22 d'agost al 3 de setembre. Festes majors a Rocafort. Valencia Abierta. Te escuchamos. Andar siempre al lado de Jesucristo. Un ángel cae de mí hacia el lado izquierdo. En forma corporal. Presentóseme Cristo delante. Vaya, quina emoció en aquestes paraules, eh? Quin sentiment d'una dona ben particular, que pot ser, en fi, tenor de les seues paraules i de la intensitat mística que ella trasllada, ja haureu pogut endevinar que es tracta de Teresa de Ávila, de Santa Teresa, efectivament. Sabeu que el pròxim any va ser un any molt important, és l'any Santa Teresa, és el 15 centenari del naixement de Teresa de Ávila, i per descomptat l'any 15 va ser un any en el que Teresa de Ávila va sonar-hi molt en diferents àmbits culturals. Però ja comença a tindre protagonisme en la temporada de teatre que comença en el Capi Casal, que ja ens llevem de damunt una miqueta estos rigors, que ho saps, quins ponentalls estan caient de la canícula, i comença a programar-se el programa de tardor dels diferents teatres, i des del dia 3, el pròxim dimecres, fins al 14 de setembre, en el Teatre Thalia, representa una obra ben particular i en ADN valencià per quasi tots els costats. Teresa de Ávila, de José María Rodríguez Méndez, en una direcció, en fi, molt particular, com tot el que fa el talent d'Enrique Benlloc. I, a més, en protagonista valenciana. Home, valenciana, d'allà de malferit. Una xicota molt jove, tenim el plaer de tindre-la així. Hola. I que protagonitza esta Teresa de Ávila, que és Blanca Benito. Què tal? Hola, Blanca, bon dia. Com estàs? Molt bé. Benvinguda. Moltes gràcies. En la producció, José Enrique Marc. Què tal, José Enrique? Què tal? Com estàs? Aquí estem. No és la primera aventura en la que s'embarca com a productor, ni molt menys, a banda de dedicar-se a la docència, José Enrique, i imagina que amb moltíssima il·lusió de posar en marxa una Teresa de Ávila especial i molt valenciana, pel que estem veient, no? Sí, perquè és una producció íntegrament valenciana, tot el repartiment, l'equip tècnic, som d'ací, i volíem projectar-ho a tota Espanya, rendir homenatge a la Santa, però sobretot fer un muntatge molt visual, molt atractiu, molt càlid, molt emotiu, no? Volíem arreplegar tot el públic, no? Perquè val la pena. Blanca, anem a descobrir, trobe una Teresa de Ávila, jo no sé si la tenim embolicada en tòpics, tal volta, per les lectures, per el Vivo sin vivir en mi, que està en el dia a dia també, sí, de les nostres converses, però potser anem a descobrir una dona molt canyera, molt revolucionària. Exacte, no? Sí, pot ser la Teresa que coneix tot el món, és la santa, la beata, que gent estampete, és resant, però així hem volgut mostrar una Teresa nova, una Teresa, la Teresa que es va recórrer Espanya fundant convents, es va enfrontar a la Inquisició, als seus superiors, inclús al rei, i hem volgut veure ixa Teresa de carn i ossos. Pel que sabem, bueno, és una molt jove actriu, Blanca, en una molt sòlida formació. Esta aventura de Teresa de Ávila en la que estàs embolicada, tu vas tindre també, va ser motoret d'alguna manera. Sí, va ser jo el motor. Espenta des de projecte, no? Conta. Sí, jo tenia moltes ganes de fer teatre, moltes ganes de treballar. Coneixia Enrique Belloc prèviament i li vaig proposar: em dirigeixes, vull ficar-me en les teues mans, vull confiar en tu i vull portar endavant este projecte. va mirar textos, se'ns va cruzar Teresa de Ávila i immediatament vaig quedar prendada d'este personatge i vaig dir, això és el que vull fer. Un text que el bo Enrique Benlloc tenia a les seues mans per herència, pel que sabem, de José María Rodríguez Méndez, no, José Enrique? I que, per tant, jo no sé si a voltes les... en la vida són coincidències o són serendípies o què, però no, tenint el text, Enrique, sent l'any que ve, any Santa Teresa, i tenint Blanca les coses tan clares, com t'arriba tu el projecte? Pues m'aplega per estar un poquet a mitat dels dos, no? I, bueno, i lo curioso és que no, quan agarraren el text no sabien lo del quincentenari. Això se va muntar a finals de 2013 i varen veure, ui, en 2015 farà 500 anys, dalt, i es començarem a veure, escarbar, i ja varen descobrir que estava, pues, la Comissió Nacional dels Actes del 15è Centenari, en els quals, pues, hem pres contacte, i veient que n'hi havia molt de fervor en Santa Teresa. El Papa, per exemple, està rumorejant que pot vindre la primera seva visita a Espanya per a l'any que ve a Ávila per a rendir tribut a la Santa. Eren moltes coses, no? I entonces, pues diguem, pues anem a ell. De fet, esta Santa Teresa està prevista representar-se en Ávila precisament en els actes del 15è Centenari, per al mes d'octubre, en el Palau de Congressos d'Ávila, però arranca temporada, una temporada de tardor així en el Talía, en la que, bueno, pues de nou els germans Fallos posen el ull en una presentació molt especial. Bueno, ens ha enviat Maria Àngeles la promoció i la veritat és una família que són uns autèntics enamorats del teatre. Bueno, conteu-nos, l'obra és, diguem, biogràfica, recorre la vida, diguem, sí. Vegem a Teresa de Ávila evolucionar des de minuteta. Exacte, vegem l'evolució del personatge. Els textos són textos originals de la santa, sobretot el Libro de la Vida, que és el més conegut, però també Las Moradas, El Castillo Interior, Las Fundaciones, i són els textos d'ella originals ficats en ordre cronològic per a contar la seva vida des dels 15 anys, on llegia llibres de cavalleria i ni tenia idea de ser monja, fins que entra en el convent, les seues meditacions, la seva eixida del convent per a fundar els convents de la seva reforma i la seva mort. I clar, tot això ho contem en xicotets actes on ella es va transformant des del 15 anys fins al 67. I clar, com ho farà? Si això és una de les sorpreses del muntatge. És el misteri. De... misteri. Un muntatge, diguem, o sigui, uns canvis de vestuari, i en fi, també imagina que de maquillatge i això, que van produint-se mentre l'obra va... Exacte, sí, sí. En escenes. Sí. I bueno... Com ho farem? Com ho farem? Això és la sorpresa que veureu el dia 3. Molt bé. Imagina que ajudaran també els altres actors de l'elenc, no? Sí. Ella està acompanyada, no?, per dos actors joves també, Isidoro Gasqui i Pablo Carbonell, que fan de pícaros, que estan un poc com... són com àngels, no?, alrededor de la figura de la santa, que es van un poc rodejant i van contant un poc la evolució. Però també tenim el coro Veus en l'aire, que va actuar en directe durant diversos moments de l'actuació, no diguem a on, però també és una sorpresa per a que siga, perquè diga molt de happening, no?, l'obra en si. Tot per acompanyar els textos. Que el cor de Veus en l'aire... Estarà en l'aire. Hi haurà moltes sorpreses. Esperarem a la sorpresa, ja dic que és en el Talía, a partir de dimecres pròxim i fins al dia 14. De totes les etapes de la santa, de Teresa de Ávila, tu que t'has clavat dins del personatge que eres, no?, pràcticament. Sí. Mira, sí. Si estigueu mirant-la, ara mateix a Blanca té creuetes així a les mans. Perdona, per la santa. Però ja, no sé què, imagina que l'etapa en la que, bueno, ja se revela com a gran, no sé, heroïna, per dir-ho d'alguna manera, de l'obra, és l'etapa més apassionant, o quina de totes és la que, no sé, destacaries? Realment és molt apassionant veure la Teresa joveneta, la Teresa que ningú coneix, tots coneixen la Teresa monja. És molt bonic veure aquesta part. Però també quan veus a la Teresa que ells s'enfrenta a l'Inquisició i que diu així estic jo i jo no el tinc per l'Inquisició ni a ningú, òbviament és la part forta que veig en Teresa, és molt interessant aquesta part, agarrar-se a aquesta Teresa. A part del caràcter d'heroïna, efectivament, dient que Inquisició... Tenia no, molt de caràcter. Enfrontar-se a una institució d'aquestes característiques. Sí, sí. Santa Teresa va morir als 67 anys, que era una edat molt avançada per a l'època, avançadíssima. I ella va ser molt fràgil de salut sempre, estigui a punt de morir, com se veu en el muntatge. I lo més increïble és que va començar a recórrer convents a partir dels 50 anys, no? Sí, ella va estar en el convent de l'Encarnació d'Ávila quasi 30 anys. I una vegada després d'estar 30 anys, entonces va eixir a fundar convent. Vull dir, li va costar, entre cometes, decidir per la reforma. com t'arriba tu, Blanca, l'epifania, diguem-ne, de Santa Teresa? A veure, no, el convenciment, la idea de que és un personatge que vols interpretar, i a partir d'ahí, conforme ens has contat, en fi, remeneges el tema, parles en Enric, i a partir d'ahí se posa en marxa l'obra. Quan te, no sé, te captura o te fascina? És un personatge que jo coneixia com a figura històrica que s'estudia en la literatura del segle d'or, però em va captar des del primer moment quan vaig començar a llegir sobre ella, a llegir les biografies, i veia qui realment era una dona, que llevant-li la carga religiosa, si haurà nascut avui, haurà fet el mateix exactament, l'hauria muntat igual que la va muntar fa 500 anys. Em va cridar l'atenció i aquesta força que tenia per a dir, jo faig això i vaig per ací i ja puc enfrontar-me. La línia que ella portava podria haver acabat igual en la foguera que siguen santa. Era una línia que ella va arriscar per ahí i va anar per ahí. Podria haver acabat Juana de Arco. Sí, podria haver acabat perfectament. Perfectíssimament. Bueno, José Enrique, el treball que estàs fent, no?, des de Marvel Media per a, en fi, posar, en fi, totes les canyes del, no?, de la qüestió per a posar el projecte cap endavant i a més mostrar-lo en Ávila. Bueno, està bé, no?, que anem portant bandera de valencianía precisament a Ávila en el 15è centenari de la Santa. Esto es valenciano, vienen aquí a decirnos. No, que va, no. La rebuda ha sigut molt franca i molt oberta. És una gent que, bueno, tot el que tinga que veure en Santa Teresa te ho agarren en els braços oberts, perquè, clar, per a ells és una marca de fàbrica, no?, Ávila. Bueno, se té la idea de Santa Teresa de Jesús, sobretot de la sèrie de Concha Velasco, i tot és un poc el que la gent pot imaginar, però nosaltres volíem una Teresa nova, distinta, renovada, en força visual, emotiva, evocadora, especial, no? Són moltes coses que estan barrejades en un muntatge d'una hora i quart, i que no passa per ser més que una definició d'una Santa Teresa aplicada al 2015, no? Però sempre mantenint l'essència i l'esperit. N'hi ha que dir que és una visió molt respectuosa, eh? Que ningú pensa així que n'hi ha coses rares de la monja ni res per l'estil. Bueno, Blanca Benito com a actriu, José Enrique Mar com a productor i en la direcció el bo d'Enrique Benlloc, que és un, sí, també un gran veterà de les estables valencianes. Per cert, com està el bo d'Enrique? Bé, està molt bé, sí, està molt emocionat i tota la dedicació que li ha demostrat a aquesta obra. Estem ja desitjant que arribi el dia 3 i que la gent ho pugui veure i disfrutar. Jo no sé si alguna volta s'haurà vist en alguna aixina, Enrique, una jove actriu com tu, li diga, Enrique, que vull que me dirigis, que és esta obra que passa endavant Teresa de Ávila. No sé que ell com va assumir, diguem, aquella, no sé si en sorpresa o... Bé, sí, en principi jo crec que en sorpresa, però va respondre molt bé, o sigui, va dir, sí, clar, anem a veure què fem, i es van ficar, i la veritat recordo molt de carinyo aquests dies de coneguent-se director, actriu, a veure per on tirem, què fem... I tu passant el càsting d'Enric, a veure si passaves el tall o no passaves el tall, no? Molt bueno, des del dimecres dia 3 fins al 14 de setembre en la direcció d'Enrique Belloc, efectivament, i en Blanca Benito, Teresa de Ávila, i destacar també el paper, efectivament, de Pablo Carbonell i de Isidoro Gasque, i en la producció de José Enrique Marc. Encetem la temporada de teatre, que ja tenien ganes, pues, ben trobats, per allà passarem. Molt bonica, per cert, el treball que heu fet d'art i de fotografia en el cartell anunciador. Perquè és de veres que és una Teresa de Ávila que la veus la part mística, però també d'alguna manera la veus terrenal, la veus dona, la veus sí, és sentiment. El, no? És el que diem, no fugir, però tot el món coneix la santa de l'estampa de Santa Teresa. I volíem veure algo distint, algo que captara l'atenció, i hem volgut mostrar la Teresa de carn i ossos que es va recórrer Espanya en el seu sombrero de palla. N'hi haurà sombreros de palla en el teatre, però si vull comprar-lo... És el nostre icono. El leitmotiv està ahí, està ahí. Merchandise interessa de Ávila, no? Sí, sempre, sempre. En Ávila vos portaran davantera en això, com dius? No, anem agarrant moltes coses. Un javerets, és un sombrers xicotets que també estem fent. Sí, està pendent. I tasses i tot, camisetes, està controlat. I allà en el teatre se podrà comprar. També, tot. Molt bé. Pues Blanca, José Enrique, molt d'èxit i que, en fi, que vos faci molt bé esta Teresa de Ávila i que també tinga èxit allà en les celebracions d'octubre que tindreu en mateix Ávila. Moltes gràcies. I Blanca va ser la gran sorpresa. Ja veureu. Molt bé, moltes gràcies, Blanca. A ti. Gràcies. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols Farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial. Productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Todi. ¿Todi? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. Gran corrida en la Plaza de Toros de Requena, un mano a mano entre Jesús Duque y Román el día 30 de agosto a las 5:30 de la tarde. Lidiarán 6 toros de la prestigiosa ganadería Fuente Imbro. Precios populares, sol 12 euros y sombra 18 euros. Entradas anticipadas en la oficina de turismo, las cuevas de la villa, el museo municipal o en la sala de exposiciones Antiguo Mercado de Requena. Organiza el muy ilustre Ayuntamiento de Requena. Más información, requena.es. Este verano come y cena de cine en el Centro Comercial MN4 y conseguirás entradas a 2,5 euros para disfrutar del mejor cine. Consulta las bases en mn4.com y en el puesto de información. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Valencia Abierta, te escoltem. Les gaites són la música que ens embolica en màgia, en brumes, en bellesa, en acantilats, en prados verds, en llegendes. Ens n'anem a Escòcia, de viatge en companyia de Teresa Altarejos, nostra guia de viatges, allent de los mares. Què tal? Com estàs, Teresa? Muy bien, Chimo. Gràcies. Qué destino tan chulo para este final de verano con el calorazo que está haciendo en nuestras tierras. Sí. Y unos allí fresquitos, ¿verdad? Pues sí, Escòcia es un destino ideal para verano. Ideal para el mes de agosto, ahora ya lo estamos terminando, entonces yo, bueno, como ayer pasamos una poquita de calor, quería proponerte hacer una pequeña maleta a un sitio donde pudiéramos llevar chubasquero, paraguas y disfrutar de una temperatura y unos paisajes increíbles. Perfecto, Escocia, que también, desde luego, es uno de los viajes pendientes que tenemos. ¿A dónde nos llevas? Porque Escocia realmente es vasta, es pues grande y legendaria. Pero ¿qué recorrido nos haces? Yo te voy a proponer hacer una proposición un poquito deshonesta. Y entiendo que hay gente que nos está escuchando que es valiente y se atreve a conducir por la izquierda. A Escocia se puede ir o se puede visitar de muchas maneras, pero cuando estamos tocando un destino en el que el paisaje es fundamental, es importante tener una cierta libertad de movimientos y tener una posibilidad de parar un poquito donde tú quieras. El itinerario básico que vamos a hacer es empezar en Edimburgo. Edimburgo, que tiene uno de los aeropuertos, los dos aeropuertos de Escocia importantes son Edimburgo y Glasgow, y para hacernos el viaje fácil empezaremos en uno y regresaremos desde el otro, sin vuelo directo desde Valencia, así que a buscar conexiones o salir desde Madrid. En Edimburgo vamos a estar 2 días. Edimburgo es una ciudad medieval maravillosa que en agosto además disfruta de unos festivales de teatro increíbles en la calle. No es necesario tampoco sacar demasiadas entradas porque la ciudad lo vive. Y en Edimburgo nos vamos a centrar en la Mía Real, que es la que va desde el castillo, es la parte medieval de la ciudad, va desde el castillo de Edimburgo hasta el Palacio de Holyrood, y en esta milla real es donde vamos a vivir prácticamente día y medio. Estamos en el medievo prácticamente. Estamos en el medievo tal cual. Este castillo, desde que he leído que está habitado desde el año 800. Desde el año 800. Esas almenas acogen la historia viva. Y esas son de verdad, porque luego veremos otros castillos de camino que han sido rehabilitados, ya no rehabilitados, totalmente reconstruidos. Y entonces hay mucho cartón piedra también en lo que vemos fuera de estas cosas, ¿vale? Bien. Entonces, nos quedamos 2 días en Edimburgo, podía ser alguno más, pero te propongo que te atrevas a coger un coche, ¿eh? ¿Eso de conducir con la izquierda, por la izquierda? Que eso es una de conducir, experiencia, como dices. Es una experiencia religiosa. Pero para funcionar en carretera... Para funcionar en carretera es relativamente sencillo, porque el truco es pedir un coche automático y no tener además que estar cambiando al revés de lo que te dice tu cabeza, ¿vale? Vale. Entonces, con un coche automático y por carretera no tenemos ningún problema. En las ciudades el coche es un estorbo siempre. Genial. Nos vamos hacia arriba. Y nos vamos hacia arriba, hemos recorrido Edimburgo, nos hemos dejado fascinar por una capital que es patrimonio de la humanidad, y nos vamos a las tierras del whisky, a las tierras altas, a las Highlands. When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up. Me estoy imaginando una de esas carreteras fantásticas, rectas, verde a derecha e izquierda, acantilados, rocosos, maravillosos, uh-huh. En el coche automático circulando por la izquierda, y me pongo a los Proclaimers, que son escoceses, que por eso los hemos puesto, perfecto, en este 500 millas, que es una canción muy de hacer viaje. Sí, muy de camino ruta. Camino a las Tierras Altas. ¿Qué encontramos allí, Teresa? Pues mira, las Tierras Altas, este paisaje que comentabas, es cierto, la parte central de Escocia, la que no da directamente acantilado al mar, es una parte absolutamente suave. No os la podéis imaginar. Nosotros pensamos la primera vez que vamos que aquello va a ser montañoso, tipo Pirineo. Nada, nada de eso. Todo ondulado, todo con una cantidad de colores increíbles, nada parecido a lo que tú tienes previsto. Nos vamos hacia arriba, rapidito, a Inverness, que es la población que está más cercana, una visita obligada en este viaje, no solo por la literatura y la imaginación, al lago Ness. El lago Ness es un lugar, la verdad es que es un lugar mágico, no sabemos si existe o no existe el famoso monstruo, pero lo que sí es cierto es que el lago es un lago grande, muy profundo, y la oscuridad del agua, junto con la bruma que hace normalmente, el bosque que la rodea, si no lo has visto, estás a punto. El paseíto por allí... La sensación es que el agua es tan oscura y... Es absolutamente que ese lago debía albergar, negra. Es el... Leyendas, ¿no? De doncellas. Sí. Allí... Yo he llegado a creérmelo. Fíjate, en una ocasión pensé que allí a lo lejos le veía. Pero el paisaje es fantástico, y el contraste de todas las tierras escocesas también lo es. Aquí empezamos ya a tener más vegetación, a tener otro tipo distinto de colores, y nos vamos hacia los acantilados. Nos va a dar tiempo a saltar a la isla de Skye, ¿vale? Dejaremos el coche antes de coger el barco, en la isla no nos va a servir de nada. Y en la isla de Skye, si podéis, un día o dos, porque es el silencio más absoluto que yo conozco. Qué alucinante. ¿Eh? Mis pitos en los oídos, mis acúfenos, los tendré todo el día presentes. Me encanta el silencio. Vendrás nuevo. No puedo nuevo. Disfrutar porque tengo este problema. Pues vendrás pero, nuevo. Hay unos paisajes volcánicos, por lo que he visto en las también, fotografías. También. Estupendos. En espectaculares. Esta isla, que es la isla de la calma, ¿no? La isla de la calma. Es una isla de verdad para recomponerse en día y medio. Tampoco podemos hacerlo más allí largo. ¿Nos paramos en algún pueblecito marinero? Sí, nos paramos. Los hotelitos son todos muy pequeñitos, son tipo albergue, bed and breakfast. Nos quedamos tranquilos, relajaditos. Skye es para no hacer más que escuchar el silencio, mirar el mar y mirar los paisajes, y descansar antes de volver otra vez a la gran isla. Bueno, volvemos a la gran isla y de allí ya nos vamos para Glasgow. Y nos vamos a Glasgow, otra ciudad magnífica. Al final, uh-huh. Glasgow también merece... Glasgow merece la pena. Un par de días, ¿no? Tiene fama, su fama es de ciudad industrial, pero tiene algo maravilloso, y es un arquitecto contemporáneo a Gaudí, que es Mackintosh. Y toda la ciudad tiene su reflejo, sus edificios Art Deco. Scottish Art Deco, es un Art Deco diferente, los cafés, los museos, toda la zona central de Glasgow respira un ambiente totalmente distinto a lo que estamos viendo. Hay una zona de la ciudad que es victoriana, además Glasgow es un centro industrial fortísimo, tiene astilleros donde se han construido, por ejemplo, naves tan deliciosas como el Queen Elizabeth o el Queen Mary. Estos legendarios navíos de crucero que cruzaban el Atlántico entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Y es ese contraste entre ciudad industrial reconvertida, ciudad cultural que lo vive. La Universidad de Glasgow es una universidad muy importante dentro de lo que es Gran Bretaña, está muy bien considerada, y podemos pasarnos dos días perfectamente en Glasgow disfrutando. Fantástico, de Edimburgo a Glasgow pasando por los Highlands y la isla de Skye. En una semanita que vamos a disfrutar muchísimo de una tierra de contrastes, y si tenéis dudas o queréis más detalle, pues os pasáis por Viaje Asturia o llamáis a Teresa Altarejos, que seguro que os va a aconsejar estupendamente bien. Teresa, un auténtico placer, de verdad, como siempre. Igualmente. En este lugar tan fresquito y tan mágico como es Escocia. Hoy tocaba Escocia. Un beso fuerte. Muchas gracias. Gracias, Chimo. Gracias, Mónica. Bueno, y pues dicen, esta música també tan refrescant, música de gaites que ens porta a Escòcia.